nga makambo nga na bangi makambo bapekisinga makasi nakeba bandeko noki natika mokili natika baleki nga nakebisa nzoto asana nga nakebisa nzoto yeye binange koti baini yo mama seboyonga nalingaka na motema seboyonga nasekisaka o natika ndeko sekisa natika e mpo makana nga nalimwa o nga nalimwa e toweli nini o nasali nini bandeko na bibre na kopo mbamba nasali nini e limba mwana mawa o nasali nini e mpo bakana moto bakana nga na likambo ya bobo bakana nga na likambo nzambe yanga na ye na masanga na keba ye yanga na ye na lisano na boya o natika ndeko sekisa natika ye na boya ndeko kabela na boya o mpo bakana nga na kufa o nga na kufa ye toweli nini o nalimwa mabe euti na nani papa bongola ya yo motema bongola ya yo motema mokili mawa te mokili mawa te nasali nini bandeko na vivre na kobombama nasali nini e limba mwana mawa o nasali nini e mpo bakana moto bakana nga na likambo kirie bakana nga na likambo nzambe yanga na ye na masanga na keba o yanga na ye na lisano na boya o natika ndeko sekisa natika e mpo bakana nga na limwa o nga na limwa e mabe ya nani o mama meka meka nalembi nzoto bandeko natondi na mawa na motema mpo nakola bwete mama munwe nakola nakoseka o bapange pasi ya mokilingo bapasi noli ya peto seka na o ambiance nobi na peto mela tozonga ndako nasali nini e mpo na limo motema etondingo makambo amoreselioe obima ekomi ya batango mpiti masuwamodimbi tuna likambo nga nayebisa yo mago malu na nga nga nasala nini e nalembi nzoto bandeko natondi na mawa na motema mpo nakola bwete mama munwe nakola nakoseka o bapange pasi ya mokilingo bapasi noli ya peto seka na o ambiance nobi na peto mela tozonga ndako nasali nini e mpo na limwa motema etondingo makambo erengoyokobima ekomi ya batango nzita mabyala ye nga nasala nini oo nga nabenda nzoto mama motema mpasi nga nasala nini e nalembi nzoto bandeko natondi na mawa na motema mpo nakola bwete mama munwe nakola nakoseka o bapange pasi ya mokilingo bapasi noli ya peto seka na o ambiance nobi na peto mela tozonga ndako nasali nini e mpo na limo Thank you. Ah!